Utrecht naar het zuiden tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Oponthoud is daar 50 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je nog een half uur oponthoud tussen Breda Noord en Dordrecht. Andere kant op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je nog in de file door een autobrand. Dat is bij de afrit Rotterdam Centrum. Er zijn twee rijstroken dicht. Je hebt daar ook heel erg veel tijdverlies. Van Rotterdam naar Breda is het al met al meer dan een uur. Op de N57 heb je nog 3 kwartier oponthoud van Rotterdam naar Middelburg op de Haringvlietdam. En op de A50 van Arnhem naar Os is de vertraging bijna een uur tussen de knooppunten Grijshoort en Ewijk. Daar staat nog een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond. De provincies Limburg en Gelderland willen minder windmolens en gaan daarom onderzoeken of er ruimte, draagvlak en geld is voor een kleine kerncentrale. Want volgens de fabrikant Rolls-Royce is zo'n mini-reactor dé oplossing voor de klimaatcrisis. We have the answer. A factory-built nuclear power plant. Transported to site as modules and assembled in a specially designed on-site factory. De kleine kerncentrales worden gepresenteerd als een goed alternatief voor windmolens en zonneparken, maar is dat optimisme wel terecht? Dat zo meteen. Maar eerst, op dit moment wordt in Flevoland het coalitieakkoord gepresenteerd van 5 partijen. BBB, VVD, SGP, PVV en ChristenUnie. En vooral om de handtekeningen van die laatste 2 partijen is veel te doen, want binnen de ChristenUnie zijn ze enorm verdeeld over die samenwerking met PVV. Omdat het voor sommigen principieel onverdedigbaar is. Hebben zij een punt? Daarover ga ik praten met Hildebrand Bijleveld, oud-bestuursvoorzitter van ChristenUnie Flevoland, en met Nathanael Post, voorzitter van Perspectief. Dat is de jongere afdeling van ChristenUnie. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Meneer Post, in Flevoland zijn ze blij dat er een akkoord ligt dat gepresenteerd wordt nu, maar u bent helemaal niet blij, hè? Hoezo niet? Nee, dat klopt. Ik denk dat dat het een fout is geweest om met de PVV samen te werken. Dat heeft meerdere redenen. De belangrijkste reden is natuurlijk dat PVV de godsdienstvrijheid niet respecteert. En wij als christelijke partij, wij leven van de godsdienstvrijheid in dit land. En ik denk dat we daarom uit principe niet moeten samenwerken met een partij die dat niet respecteert. Ja, dus zonder dat u de inhoud van het akkoord heeft gezien, zei u daarom deze week al van dit is een fout. Wat heeft het allemaal losgemaakt binnen de partij dat ze nu voor die samenwerking gaan in Flevoland? Ja, dat heeft heel veel losgemaakt. Ik heb veel emoties gehoord. Ik heb ook zelf gebeld met de fractievoorzitter. En hij was ook geraakt door alle geluiden alle kritiek die er was uit de partij. Dus ja, het heeft zeker wat losgemaakt, ja. Ik las zelfs dat er mensen zijn die hun ChristenUnie lidmaatschap opzeggen. Betreurt u dat? Ja, dat betreur ik zeer. Ik denk dat echt voorkomen had kunnen worden door niet met de PVV samen te werken. En het is echt een splijtswam binnen de partij. En dit had gewoon voorkomen kunnen worden. Hildebrand Bijleveld, heeft u het deze week overwogen om het lidmaatschap stop te zetten? Nee, zeker niet. Ik denk dat het eigenlijk een goede ontwikkeling is. Ik volg altijd wel politicologie hoogleraar Tom van der Meer. Die zegt insluiten is neutraliseren, uitsluiten is radicaliseren. Als je historisch kijkt, dan zie je dat D66 bijvoorbeeld, die wil het hele systeem op de kop zetten. En die werd volgens ingesloten en nu zijn ze het systeem in feite. Je kunt aan de LPR denken, die bestuursverantwoordelijkheid kreeg en uit elkaar viel. En dan soms kun je denken aan de Vorm van Democratie. Die werd hard uitgesloten in het verleden, volgens mij de centrumpartijen ook. En dan zie je dat die radicaliseren. LPF heeft natuurlijk landelijk een bijzondere geschiedenis gehad, maar lokaal worden ze nog als, daar kun je nog mee praten, regionaal. Ja. Vooral regionaal. Dat zie je nu ook al, dat eigenlijk doordat ze dus mee mochten praten met het coalitieakkoord, als je het coalitieakkoord leest, ja, dat de scherpe randjes er wat af zijn. Je ziet dat ze bijvoorbeeld zeggen dat iedereen mag geloven wat ze willen geloven. Ja, we gaan zo naar de inhoud van het beleid akkoord. Doorgezet moet worden. Ja, precies. Maar het punt is, je ziet dat eigenlijk doordat ze mee mogen doen, de scherpe randjes er wat afgaan. Ja, maar wat vindt u dan van dat principiële bezwaar, wat meneer Post ook zegt, namelijk wij bestaan bij de gratie van godsdienstvrijheid en de PVV die heeft daar hele specifieke ideeën over? Ja, dat is ook een heel ingewikkeld punt. En ik snap die zorg ook wel. En ik snap ook de zorg van de leden die daarmee in hun maag zitten. De keerzijde is wel een beetje dat we in Flevoland een hele bijzondere politieke arena hebben gecreëerd. 45% stemt inmiddels op rechtspopulistische partijen. Dat komt omdat heel veel arme mensen eigenlijk vanuit Amsterdam gedwongen worden in Flevoland, in Almere en Lelystad gaan wonen. Dat komt anderzijds doordat de landelijke koers van de ChristenUnie, het CDA, de VVD wat progressiever zijn geworden, waardoor heel veel traditionele dorpen zoals Noordoostpolder en Urk zijn afgehaakt. En daar hebben we een hele rechtse radicale provincie en arena gekregen. En daar moeten we ook een soort van mee dealen. En wat ik zeg, als we daarmee kunnen dealen door de scherpe randjes van bepaalde partijen eraf te halen door ze mee te laten doen. Dan lijkt me dat iets positiefs. Ja, dus dit is nou eenmaal de werkelijkheid. En uitsluiten is wat u betreft in ieder geval geen optie. Meneer Post, u heeft het coalitieakkoord dat dus nu gepresenteerd wordt in kunnen zien. Staan er zorgwekkende dingen in wat u betreft? Nou ja, zorgwekkend. Het is niet het akkoord wat ik zou maken als ik in de politiek of als ik er een inspraak zou hebben. Er komt een landbouwvisie, staat er. Dat is positief, maar ik denk dat er al een aanzet had kunnen zijn in dit akkoord. En bij klimaat, ja, er staat op Twitter en Instagram wordt dan een mooi postje geplaatst met we zijn ambitieus op klimaat. Klimaatneutraal in 2050, maar dat is gewoon 20 jaar later dan het in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Flevoland staat. Dus in die zin is het gewoon teleurstellend. Ja, maar als het dan migratie. Even gaat om de onrust deze week. Want er zit een bijlage bij het akkoord. Daarin staan de kernwaarden. Ik lees ze voor. Ja. Er staat dat alle Flevolanders het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en wat niet. Er staat dat de partijen zich zullen houden aan wetten, rechtelijke uitspraken en regels. En dat ze landelijk beleid uitvoeren. En er staat ook dat ze in principe vastgesteld en in gang gezet provinciaal beleid uitvoeren. Met andere woorden, meneer Post, die godsdienstvrijheid die u net noemde, die blijft gewoon bestaan. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ja, maar dat klopt. En dat heb ik ook gelezen. En dat stelt toch wel een soort gerust. Hè? En dat heb ik ook met Harold Hofstra besproken. Die heeft me dat ook verzekerd. Dat de PVV afstand neemt van de landelijke lijn die Wilders voorstaat. Maar toch, ik ben al wel heel benieuwd wat gaat de PVV doen als Geert Wilders aan de lijn hangt en zegt, jongens, we gaan even geen migranten meer opnemen en jullie gaan daarvoor zorgen. Blijven ze dan ook standvastig en lopen ze dan niet weg? Want de PVV staat natuurlijk bekend om het weglopen bij verantwoordelijkheden. Oké, dus u zegt eigenlijk wat hier in dat akkoord het staat, dat heeft geen waarde. Nou ja, waarde. Ik vind het mooi dat dat opgenomen is. Dus er is ook echt aan gedacht. En de zorgen die er waren en die misschien die er nog steeds zijn, die zijn gehoord. En dus daar hebben ze het ook expliciet opgeschreven. Maar ik denk dat het nu bij de PVV is, of aan de PVV is, om dit ook te bewijzen. En ik heb daar een hard hoofd in en ik heb er echt zorgen nog om. Meneer Beijleveld, wat is uw reactie op het akkoord? Ja, kijk, het zit hier toch een beetje op de persoonslevel waar hij eigenlijk het over heeft. Hè, van zijn die mensen in Flevoland, zijn die wel te vertrouwen, die PVV'ers daar? En dat is voor mij ook lastig in te schatten. Dat moet in die politieke arena daar uitgevonden worden. Ik denk dat Chris Jansen, de voorzitter van de PVV in Flevoland, wordt wel gezien als een gematigde PVV'er, zover dat kan. Dus ja, dat is hoe hij in Flevoland door veel politici beleefd wordt. Ik weet helemaal niet of dat zo is. We zullen dat moeten zien. Maar wat ik ook al zei, en dat kom ik eigenlijk bij mijn eerdere punt terug, stel dat we de scherpe randjes er wel af kunnen halen, stel dat het lukt om de PVV in Flevoland bestuursverantwoordelijkheid te geven en het een normalere partij te laten worden. En ook een politieke arena te creëren waarin de ongehoorden, en daar zitten er heel veel van in Flevoland, kunnen meedoen. Dan is dat toch ook iets positiefs, zou ik willen zeggen. En ik daag het perspectief uit om daar ook over na te denken. Meneer Post? Ja, kijk, ik zeg niet alleen dat het hele akkoord negatief is, hoor. Ik heb ook zeker positieve dingen gezien. Maar ik maak me toch zorgen over een bepaalde punten, en waaronder asiel. We zien gewoon dat in dit akkoord staat kansarme asielzoekers, daar is geen ruimte voor in Flevoland. En dat is gewoon in strijd met de lijn die het Rijk voorhoudt. Staatssecretaris van den Burg heeft ook aangegeven dat in principe er geen voorkeur mag zijn als het gaat om de spreidingswet. En Flevoland heeft dat wel opgenomen in het akkoord, in het coalitieakkoord. En dat kan gewoon niet. En dat zijn gewoon dingen die er bij mij wel gelijk uitspringen. Dat ik denk van, hey, hier heeft de ChristenUnie echt gewoon verloren. En dat is ontzettend jammer. We gaan even naar Den Helder. Ja, mag ik je wat al zeggen? Je mag zo reageren, meneer Beijleveld. Ja, okay. We gaan even naar Den Helder, want daar is iemand die een aantal jaar terug ook bijna op het punt stond om te gaan samenwerken met de PVV. Dat is Tjitske Biersteker. Goedenavond. Voormalig ChristenUnie fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Den Helder. Hebben wij contact met Den Helder? Ja hoor, dat klopt. Kijk, helemaal. Het was even zoeken. Kijk, fijn dat u er bent. Dat coalitieakkoord is er toen uiteindelijk niet gekomen, maar u wilde een samenwerking met de PVV. U wilde dat niet uitsluiten op voorhand. Hoezo niet? Nou, omdat ze zoiets hadden van uitsluiten op voorhand. Dat is wel wat erg rigoureus. En zeker bij lokale politiek kijk je toch naar gemeentelijke gezamenlijke ontwikkelingen. Dus zij hadden op voorhand niemand uitgesloten. En het bleek dat binnen Den Helder de PVV best een gesprekspartner was. Niet op alle fronten natuurlijk, maar lokaal konden wij een coalitieakkoord samenstellen, waarbij gewoon ruimte was voor die eigenheid. Een aantal zaken zouden dan niet in het akkoord komen. En daar stond dan als zin bij van, nou, dat biedt iedereen de vrije ruimte om daar anders over te stemmen en te denken. Moet je dus andere meerderheden zoeken. Ja. En op die manier was het coalitieakkoord eigenlijk bijna rond. Maar toen kwam er druk vanuit de landelijke partijen om het niet te doen. Nou, die druk was voortdurend. De delegaties, dringende telefoontjes en zo. Dat was niet de reden waarom het niet doorging. Maar er was een andere lokale partij die ook beoogde coalitiepartner was. En die heeft toen de stekker eruit getrokken. Okay. Nou, bij een volgend verhaal werd de PVV niet meer uitgenodigd daarvoor. Oh. Maar wij hebben het zelf niet opgeblazen. Nee, oké. Okay. U heeft het gesprek in ieder geval dus gevoerd. En u zegt er was vanuit de partijen ruimte voor elkaar. De verbinding is niet zo goed helaas. Dus we moeten het er voor nu even bij laten. Maar meneer Post, mevrouw Biersteker geeft aan ook dat de lokale en regionale politiek natuurlijk anders is dan het landelijke politiek. En dat dan in ieder geval het gesprek aangaan sowieso moet kunnen. Ja, daar ben ik me zeker van bewust. Vindt u dat ook? Maar moet dat kunnen? Ja, je moet onderscheid maken tussen landelijke en lokale politiek. Dat moet je zeker doen. En praten met de PVV? Je kan praten, maar de samenwerking is zeer onwaarschijnlijk. En zodra er in een lokale of provinciale verkiezingsprogramma gewoon staat minder islam, want dat stond er in Flevoland, dan moet je gelijk zeggen, nou, hier valt niet mee te praten, want minder islam betekent gewoon het moedigt discriminatie aan en het respecteert de godsdienstvrijheid niet. Maar goed, het akkoord zegt nu dat dus wel gerespecteerd gaat worden. Ja, dat zegt het inderdaad, maar het blijft voor mij ook en voor perspectief een principe kwestie dat je niet samenwerkt met een partij die oorspronkelijk in het verkiezingsprogramma had staan, minder islam. En dan vind ik het niet te vertrouwen dat, de samenwerking, ik weet niet in hoeverre dat stand gaat houden en hoeverre zij hun rug recht houden over dit akkoord. Meneer Beideveld, wat verwacht u van het akkoord? Gaan ze de 4 jaar volmaken? Ja, als ik nog even mag terugkomen op wat er gezegd werd, hè, dus het klimaatverhaal. Ik weet niet of u wel eens door de polder rijdt, maar we zijn een grote windmolen geworden in Flevoland. We lopen ver voorop qua klimaat en duurzame energie. Dus ik zou me daar niet te veel zorgen over maken. Het tweede, met het verhaal over de asielzoekers. Er staat gewoon heel duidelijk in het coalitieakkoord dat het toezien op het... En dat is de belangrijkste rol die provincie heeft in het hele vluchtelingenverhaal. Het toezien op het plaatsen van statushouders. Dat gewoon doorgaat. Dus daar gaat ook op dat vlak gaat er niks radicaals veranderen. Jawel. En voor de rest staat er... Er wordt gezegd in het coalitieakkoord dat er met het draagvlak in bepaalde gebieden rekening moet worden gehouden. Dat lijkt mij op zich heel verstandig. Maar de lijn van het Rijk in. Dat mag niet. Goed, Maar als de provincie op dat vlak geen rol heeft, dan gaat dat niet een radicale andere provincie opleveren. Ja, maar het is dus dan is dat, we gaan dit gesprek afronden. Een soort van gevoel, zeg maar, dan dat het daadwerkelijk wat gaat veranderen. Meneer Beideveld, dank. Oud-bestuursvoorzitter van de ChristenUnie Flevoland. Nathanael Post, voorzitter van de jongerenafdeling van ChristenUnie. En ook Tjitske Biersteker, die we even hoorden. Voormalig ChristenUnie-fractievoorzitter en wethouder in Den Helder. Dit is de Week van Diederik. Het is vrijdag en dus dit is onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Europarlementariër Sophie In 't Veld stapt over van D66 naar Volt. In 't Veld was bijna 20 jaar fractieleider van D66 in het Europees Parlement. Maar nu stapt ze over naar Volt, vindt D66 in de praktijk niet meer pro-Europees genoeg. Ze schrijft, in de praktijk is de nationale politiek in Den Haag steeds meer het middelpunt geworden van ons denken en handelen. En ja, dat is natuurlijk ook niet leuk als je bij een politieke partij zit die zo druk bezig is met de nationale politiek en de problemen van mensen in Nederland. Dat is geen club waar je graag bij wil horen. Dus In 't Veld is weg bij D66. En de reactie van de partijtop die was niet heel hartelijk. De partijvoorzitter die hield het bij 2 zinnen. En partijleider Kaag noemt haar een vaste kracht in het Europees Parlement. En ze zegt haar vertrek markeert het einde van een lange periode. En die zin betekent eigenlijk dat Sophie in het veld eerst heel lang lid was van D66 en nu niet meer. Dus ja, na bijna twee decennia trouwe dienst is dit wel een heel onpersoonlijk afscheid. Dus ik vroeg me af, had de reactie van de partijtop nog zakelijker, killer en inhoudslozer kunnen zijn? Nou, bijna niet. Maar ik heb het toch geprobeerd. Dus hier komen de afscheidswoorden voor Sophie in het veld, maar dan nog zakelijker dan die van de D66-top. Lieve Sophie. Sorry, ik begin opnieuw. Sophie. Ik denk dat ik namens onze hele partij spreek als ik zeg dat jij bijna twee decennia lang voor onze partij lid bent geweest van het Europees Parlement. En in die functie ben je al die jaren werkzaam geweest. Je hebt werkzaamheden verricht, niet alleen vanuit Brussel, maar ook vanuit Straatsburg. Als Europarlementariër heb je collega's gehad uit werkelijk alle mogelijke landen van de Europese Unie. Ik noem Bulgarije, ik noem Litouwen. Je had collega-europarlementariërs uit Duitsland, uit Denemarken, maar ook uit Portugal en Oostenrijk. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. Het zijn er te veel om op te noemen. En op Wikipedia stond het ook wel heel mooi. Daar stond: Sophie in het veld is Nederlands politica. En ik heb daar niets aan toe te voegen. Jij was, Sophie, en veel mensen hebben het al gezegd vandaag, maar ik zeg het ze na. Jij was wat je noemt lid van de D66-fractie van het Europees Parlement. En ik zeg Europees Parlement, maar ik besef heel goed dat veel mensen het makkelijker vinden om Europarlement te zeggen, omdat dat korter zou zijn. En misschien is dat ook wel zo. De meningen zijn daarover in elk geval verdeeld. En dat mag ook, hè? Juist binnen een gezonde democratische partij als D66. Sophie, met jouw charmante, intelligente, doortastende en humorvolle collega's heb je jarenlang rondgelopen in Brussel en in Straatsburg. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Joram Kaat. We begonnen net in de provincie Flevoland en we gaan snel door naar Gelderland en Limburg. Want de kersverse nieuwe provinciebesturen willen serieus kijken of het mogelijk is om kleine kerncentrales neer te zetten. Alles om het aantal windmolens op land tegen te houden. Maar is zo'n mini-kerncentrale wel het antwoord om groene energie op te wekken? Ik ga het vragen aan emeritus hoogleraar Wim Turkenburg en met Ogita Oudendijk van Replanet Nederland. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Meneer Turkenburg, om even bij u te beginnen. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, zo'n small modular reactor, zo'n SMR. Wat is het precies? Het is een kleine reactor, niet een mini-reactor. Hij kan heel groot zijn, relatief. U noemde bijvoorbeeld Rolls-Royce, die is 470 megawatt elektrisch, net zo groot bijna als de reactor die in Borselen draait. Maar het kan ook een hele kleine zijn, zeg maar iets van 50 megawatt elektrisch, ongeveer het oude Dodewaard centrale. Het is een centrale die modulair wordt gebouwd. Dat betekent dat ze het ontwerp, laat me zeggen, in 3000 stukjes hebben uiteengerafeld. En ieder van die stukjes die kun je fabrieksmatig maken. Dus massafabrikage zou dan mogelijk zijn. En je kunt ze als Lego-stukjes, je zou kunnen zeggen, op de plek waar die moet staan, weer in elkaar zetten. Ja, dus je kunt hem zo groot maken ter plekke als je wil. Nou, zo groot. Hij heeft een bepaald vermogen. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook een ontwerp in Amerika van NuScale. Die ziet zich dan, die bouwt een reactor in de fabriek. Die kun je op de vrachtwagen naar de plant rijden waar die moet draaien. En dan zetten ze in een soort van, laat ik maar zeggen, bak met water, zetten ze 10 van die reactoren bij elkaar. En dan heb je dus 10 keer het vermogen van zo'n kleine reactor. En dan kom je toch weer op een redelijk grote centrale uit. En u noemt nu dat voorbeeld in Amerika. Is er ergens ter wereld al zo'n kleine reactor die draait? Er is een kleine reactor die draait, maar dat is in Rusland, op een schip. 2. Die is afgeleid van onderzeeërs en van ijsbrekers. En er is een proefcentrale die draait in China, weer met een heel ander ontwerp. Maar verder, ja, er zijn iets van 80 reactoren tot 120 reactoren wereldwijd in ontwikkeling. Ja, er wordt veel gebouwd. Sommige die gaan nu gebouwd worden. Althans, dat is de bedoeling, als alle wetgeving rond is. En dan zouden ze rond 2030 ongeveer, misschien iets eerder, misschien wat later, stroom kunnen leveren. Mevrouw Oudendijk, die kleine kerncentrales die zijn dus in ontwikkeling op allerlei plekken. We zien ze nu ook opduiken in allerlei provinciale plannen dus, als serieus alternatief. Vindt u dat een goed idee? Nou, die kleine reactoren die zijn in ieder geval heel geschikt voor bepaalde niches. Dus bepaalde industrie. Die zou je op deze manier prima kunnen verduurzamen. Dus laat dat voorop staan. Waar ik wel heel blij om of van wordt, is dat die provincies nu het initiatief zelf genomen hebben. Die hebben van het Rijk de opdracht gekregen om plannen uit te werken in het kader van de RES. En die zijn nu bezig met wind en zon. En die gaan zelf nu het initiatief nemen om met kernenergie te beginnen. Dus dat vind ik een prachtig verhaal. Zeker omdat je moet realiseren dat nog steeds 84% van de totale energievraag, die wordt gewoon met fossiele brandstoffen opgewekt. Ja, dus hoe meer van die kleine centrales, hoe beter, zegt u. Nou, hoe meer kernenergie, hoe beter inderdaad. Dus, en hoe je dat dan precies gaat inrichten in die provincies, die zijn nu over SMR's aan het denken. Maar je kunt wat mij betreft ook net zo goed aan bestaande technologie kerncentrales denken. Dus, maar het gaat nu om die SMR's. Ja. En dan zegt u, nou goed dat wordt overwogen en daar moeten de provincies wel voor gaan. Nou ja, ik zeg dit, dat die SMR's heel geschikt zijn voor bepaalde verduurzaming. Er zitten, dus, maar ik zou ook denken van dat provincies ook na moeten denken, als je het hebt over opwekken van elektriciteit, dat je dan ook gewoon aan bestaande technologie denkt. Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Het kan naast elkaar bestaan. Meneer Tukkenburg, bent u ook daarvoor om dus die SMR's verder in te zetten? Ziet u het ook als een mooie mogelijkheid? Ik denk dat het goed is om daarnaar te kijken, om daar onderzoek naar te doen. En dan zou ik daar wel randvoorwaarden aan stellen. Dus je hebt bijvoorbeeld bepaalde types die zijn inherent veilig. Dus als de koeling wegvalt, dan kan de reactorkern niet smelten. Zoals dat bijvoorbeeld in Fukushima is gebeurd of in Harrisburg is gebeurd. En hij kan ook niet exploderen zoals het in Tsjernobyl het geval was. Dus als je zo'n type reactor ontwikkelt, ja, dan is dat een stuk veiliger dan wat we gewend zijn geweest. En daar gaat onder andere de aandacht naar uit. Dus ik vind het goed dat daarnaar gekeken wordt. Ik voel een maar aankomen. Nee hoor, ik vind het goed dat er naar gekeken wordt. Als ik een maar zeg, dan is het eigenlijk meer dat andere opties, denk ik, juist in Nederland, minder kunnen bijdragen dan je zou willen. Dus zon en wind ben ik zeer voor, ook groene waterstof. Maar dat kan maar een deel van onze energievraag dekken. En ook import van groene waterstof, dat kan ook nog maar een deel toevoegen. Dus we moeten ook naar andere opties kijken. Ja, in Nederland is besloten dat we geen aardgas meer willen inzetten. Vind ik niet heel verstandig. Maar deze reactoren zijn dus goede opties? Dat zijn opties, zeker, zeker. Ja. Ja, nou ja, maar het is wel energieopwekking op heel kleine schaal. Dus ik denk dat het verstandiger is vanuit de energievoorziening om vooral te kijken dan naar die hele grote reactoren, waar Nederland het dus ook nu over heeft. Maar u vertelde net juist dat je die kleine dus steeds een beetje groter kan maken. Zeker, zeker. Dat is denkbaar. Maar bij die hele grote, die zou je nu meteen al kunnen bestellen. In principe, althans. En dan praat je over 1000 tot 1600 megawatt. Nou, zo groot worden die SMR's niet. 300 toch, zoiets? Ja, tot ongeveer een 300 megawatt. Maar tussen de 50 en de 300 megawatt. Maar die kunt u, want u zegt die grote kun je gelijk bestellen. Die kleine ook al? Nee, want ze zijn er nog niet. Ja, behalve die in Rusland. Maar daar willen we niet kopen. Het is zelfs zeer de vraag of die modulair is. Maar er zijn dus wel types in ontwikkeling. In Amerika, in Engeland, Canada, Japan. Maar ik lees in Korea, de coalitieakkoorden hier, dat we gaan het over 6 tot 8 jaar. Dat de eerste SMR kan verrijzen. Is dat haalbaar, denkt u? Nee, kijk, als je zegt 6 tot 8 jaar kan die stroom leveren, dat is volkomen onmogelijk. Maar als ik het goed begrijp, zegt het coalitieakkoord in Gelderland dat ze over 6 tot 8 jaar kunnen beginnen met bouwen. Nou, in theorie zou dat wel kunnen. Dan moet je dus nu wel beginnen met voorbereiden. Maar er zijn wel allerlei andere randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Want wij hebben in Nederland heel weinig kennis. We hebben geen ervaring meer. We hebben geen industrie meer. Financiering moet rondkomen, regelgeving moet rondkomen. Hij moet ook eerst bewezen zijn in het buitenland. Dus daar wachten we eigenlijk op. En dat zeggen ze ook in Engeland. In Gelderland. We willen bijvoorbeeld de derde, de vierde of de vijfde in een serie, die zouden we hier willen hebben. Want er zijn de kinderziektes eruit. Oké, dus dat klinkt alsof het nog wel 20, 30 jaar duurt. Nou, zo lang ook weer niet. Maar voordat je dan begint te bouwen, ben je inderdaad wel in 2035, denk ik. En dan wordt het misschien 2040, 2045 dat die er werkelijk staat. Ja. Dus ik denk dat je toch wel zeker 20 jaar na nu pas energie uit die SMR kunt krijgen. Maar mevrouw Oudenaar, Neuk, u zegt net, ja, ik ben blij dat die provincies hierover nadenken, dat ze dit overwegen. Maar als het nog zo lang duurt, kunnen we toch beter naar andere dingen gaan? Ja, ik ben wel wat optimistischer. Het blijft natuurlijk heel erg koffiedik kijken wanneer nou deze technologie geaccepteerd is. Maar kijk, meneer Turkenburg die gaat ervan uit dat het eerst in het buitenland getest moet zijn en bewezen moet zijn voordat het hier dan gebouwd gaat worden. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, wij zouden ook eerder kunnen beginnen. Hè? Dus dat is één. Twee, die technologie die op zich is de bestaande technologie. Het nieuwe is dat het een soort IKEA-bouwpakket is besteld. Ik denk dat daar nou niet bepaald het probleem in zit. Maar dat je dan moet kijken naar de procedures. Hè, bestemming van procedure, de meer vergunningen. Nou ja, goed, daar ben ik het wel met meneer Turkenburg eens. Dat in Nederland best wel eens een keer misschien langer duurt dan in andere landen. Maar die ontwikkeling zou dus ook in Nederland wel plaats kunnen vinden, meneer Turkenburg? Dat denk ik niet. Wij zullen reactoren uit het buitenland moeten gaan kopen. Als je zeg maar daarmee aan de slag zou willen gaan. En daar gaan dus de eerste reactoren waarschijnlijk in Engeland, in Canada en Amerika draaien zo rond 2030. Mevrouw Oudendijk, zeg maar, we kunnen dat in Nederland ook doen. Kan. Ja, bouwen. Bouwen is wat anders dan dat je hier een industrie zou kunnen neerzetten. Maar als je hier dat in Nederland nu al zou willen doen, dan heb je zogenaamde eerste reactoren in de serie. Die zijn heel erg duur. Die zijn gemiddeld veel duurder per kilowatt dan bijvoorbeeld de hele grote centrales. Pas wanneer je dat in seriebouw kunt doen. Productie, dan wordt het goedkoper. Dan gaat die prijs naar beneden. Maar zover zijn we nog lang niet. Mevrouw Oudendijk? Nou ja, goed, mijn punt is gewoon, dit is koffiedik kijken. Hè? Dus voor hetzelfde geld staat het hier wel over 10 jaar. Mijn wedervraag aan meneer Turkenburg is, stel nou voor dat u gelijk heeft, hè, dat het ding dan pas in 2040 er is. Is dat een reden om dan te zeggen van, je moet het niet doen? Nee, dat heb ik ook helemaal niet gezegd. Ik heb gezegd, je moet er heel realistisch over zijn. Maar wat ik zie is, dat wordt gesuggereerd, ook in de Tweede Kamer, dat die kleine reactoren al in 2030 stroom aan het net kunnen leveren, is daar letterlijk zo gezegd. Door Forum voor Democratie, PVV, jaar 21, ook CDA en VVD zaten eventjes op die tour. En dan krijg je het andere sentiment, dat dan wordt gezegd, oké, die kerncentrales die gaan we bouwen, dan hoeven we geen windmolens meer neer te zetten. Dat lees je nu ook in Gelderland, niet meer in het land. Ook geen zonnepark in het land. En ik denk dat we al die opties ook nodig hebben als we straks werkelijk verstandige wijze tot nul emissie van CO2 willen komen en toch ook zo goedkoop mogelijk in onze energievraag willen voorzien. Maar hoe komt het dan dat dat in Den Haag wel gedacht wordt, dat dat zo snel kan gaan? Ja, men heeft te weinig kennis van zaken in mijn ogen. Men weet er te weinig van. En vanuit de wetenschap, door sommige wetenschappers, zijn er ook wat verwarrende berichten hierover verspreid. Maar het wordt net gezegd, het is koffiedik kijken. Ik kijk geen koffiedik. Ik kijk naar de ervaringen. Bijvoorbeeld, ik ben zeer nauw betrokken geweest als lid van de Raad van Toezicht. En nog bij de bouw van een kleine kernreactor in Petten. 35 megawatt, een heel klein reactortje, zeg maar. Dat is zo'n kleine SMR-achtige reactor. Hij is niet modulair, maar wel heel klein. Nou, daar zijn de eerste plannen voor ontwikkeld in 2003. Toen is in 2012 de regering erin gesprongen. Die kwam met wat startgeld, 40 miljoen. En ook de provincie Noord-Holland, totaal 80 miljoen. Er werd toen gedacht dat die in 2026 zou draaien. En we zitten inmiddels in 2023 en de reactor moet nog steeds gebouwd worden. Dus de hele voorbereiding vertraagt. De hele voorbereiding duurt 10 jaar. Mevrouw Oudendijk, want we hebben nog een minuut. Ja, nou ja, nee, maar dit gaat over medische isotopen. Dat is gewoon best wel. Wat anders. Het is gewoon een reactortje. Ja, een klein reactortje. Nou, het is een veel ingewikkelder. Je gaat er alleen medische isotopen mee maken in plaats van stroom. Ik weet niet of dit een goed voorbeeld is om aan te geven dat het allemaal veel te lang zou duren. Maar in ieder geval is er nog tijd nodig en uiteindelijk zou dit een goede optie kunnen zijn. Het goede bericht is dat wij nu met kernenergie aan de slag gaan. En ik ben het met meneer Turkenburg eens. 2 kerncentrales is niet genoeg. Dan moeten er minstens nog 8 bij. Wanneer draait die eerste SMR in Nederland? Jaartal wil ik horen van u, mevrouw. Wat denkt u? Kan best over 10 jaar zijn. Meneer? Ik denk op zijn vroegst 2045. Goed, ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En Olguita Oudendijk, directeur bij bij Replanet Nederland. Tot zover Dit is de Dag voor deze vrijdag. Zometeen hier het misdaadbureau van WNL met Maaike Timmerman. En over 9 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met natuurlijk ons wekelijkse nieuwsforum en uw dagelijkse portie sport. Graag tot dan. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.